أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد، إن الخير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، değerli kardeşlerim, bugünkü sohbetimizin mevzusu sahabe söz ve uygulamasının dindeki yeri. Madem ki biraz önceki bahsini etmiş olduğumuz bir takım meseleler gündeme getirilip bununla alakalı ileri geri şeyler konuşlanıyor, biz bunun sebebinin hüsnü zan besleyerek kardeşler hakkında meseleyi güzel anlayamadıklarından konuştuklarını farz edip öyle bir hüsnü zanla bugün sizlere sahabe söz ve uygulamalarının dindeki yerini anlatmaya çalışacağız. Her şeyden önce bu mevzuyu sizlere aktarma hususunda Rabbimden kudret ve kuvvet diliyor, sizler için de güzel bir anlayış talep ediyorum. Değerli kardeşlerim, şurası hiç unutulmamalıdır ki beşer olarak, insan olarak kararları tartışılmayan, din adına ortaya koyduğu hükümleri kabulde herhangi bir sıkıntı duyulmayan ve her ferdi bağlayan tek şer'i otorite sahibi olan zat sadece ve sadece Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Beşer olarak kararları tartışılmayan, koyduğu hükümleri kabulde herhangi bir sıkıntı duyulmayan tek zat Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Neden? Çünkü Allahu Azze ve Celle'nin yeryüzünde dinini teşri kılmaya memur kıldığı tek zat odur. En son zat odur. Zira ondan başka hiç kimsenin ne hüküm teşri kılmaya yetkisi vardır ve ne de herhangi bir sünnet koymaya yetkisi vardır. Velev ki bu sahabi olma gibi bir imtiyaz sahibi insanlar dahi olsa. Velev ki bu sahabi dahi olsa böyle bir yetkisi yoktur. Dinde onun farz kıldıklarından başka farz, yani emrettiklerinden başka emir, haram kıldıklarından başka haram, müstehap kıldıklarından başka müstehap, mekruh kıldıklarından başka mekruh, mubah kıldıklarından başka mubah yoktur. Tabii ki bu şekildeki bir otoriteye sahip olması Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin Allahu Azze ve Celle'nin kendisine inzal buyurduğu bir yetkiden dolayıdır. Böyle bir yetkiye sahip olması Allahu Azze ve Celle'nin kendisine indirdiği bir yetkiden dolayıdır. Yani dinle alakalı ne kadar inanç ve uygulamalar varsa bu kendisine Allah tarafından indirilmiştir. O hiçbir zaman kendi inisiyatifine dayanarak ne şer'i bir emir vaaz etmiştir ve ne de şer'i bir nehide bulunmuştur. Yani Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kendiliğinden hiçbir zaman ne bir emir vaaz etmiştir ne kendiliğinden bir haram kılmıştır ne başka bir ifadeyle nehide bulunmuştur. O sallallahu aleyhi ve sellem in ettebi'u illa ma yuha, ben ancak bana tabi olunana tabi oluyorum. Ben ancak bana vahyolunana tabi oluyorum. Ayeti celilesinde ifade edildiği gibi vahye uyan bir peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'di. Ve yine ve ma yentiku anil hava in huve illa vahyun yuha. O heva ve arzusundan konuşmaz. Onun konuşmaları ancak kendisine ilka edilen bir vahiyden ibarettir. Ayeti celilesinde de buyurulduğu gibi dinle alakalı konuşmalarında vahye dayalı olan bir zattı. Yani tabi olduğu şeylerin vahiyden kaynaklandığı, yani vahye tabi olduğu anlatıldığı gibi bir önceki ayeti celilede Necm suresinde de anlatıldığı şekliyle o heva ve arzusundan konuşmaz, onun konuşmaları ancak kendisine ilka edilen bir vahiydir. Yani dinle alakalı konuşmaları da vahye dayalıydı. Hulasa o değerli kardeşlerim, Rabbisinden kendisine indirilene tabi olduğu gibi insanları da yine Rablerinden kendilerine inen gerçeğe, yani Kur'an'a ve sünnete davet etmiştir. Çünkü o ve onunla beraber iman edenler şu ayeti kerimelerin ilk muhatabı olan insanlardı. Rabbul İzzet Kerim kitabında وَاتَّبِعْ مَا يُوْهَا اِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ, Rabbinden sana vahyedilene tabi ol. Ahzab suresi 2 ve Araf suresi 2. ayeti celilesinde ise اِتَّبِعُوا مَا اُنْزِلَ اِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا مِنْ دُونِهِ اَوْلِيَاءَ, Rabbinizden size indirilene uyun ve ondan başka dostlara tabi olmayın buyurmuştur. Yani Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ve onun güzide arkadaşları, sahabeleri işte bu iki ayeti celilede ifade edildiği şekliyle Allah'tan kendilerine inene tabi olmuşlardır. Yani Allah onlara kendisinden indirilene tabi olmalarını emretmiştir. Hulasa Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kendisine indirilene harfiyen tabi olduğu gibi insanlar arasında vuku bulan müşkülatları da yine kendisine inen vahiy ile halletmiştir. Yani o anki insanlar arasındaki vuku bulan ihtilaflı meseleleri de Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ne yapıyor? Allah'ın kendisine indirdiği vahiy ile hallediyor. Arkadaşlarından, sahabelerinden birileri şöyle der, birileri şöyle şöyle diyebilir veya birileri şöyle şöyle yapabilir, birileri şöyle şöyle yapabilir. Bu şekildeki bir anlaşmazlık, bu şekildeki bir ihtilafta dahi ne yapıyor Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem? Yine Rabbinden kendisine indirilen delillerle, hükümlerle aralarında hükmediyor. Bakınız Allahu Azze ve Celle bu konuda ne buyuruyor? فَحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللّٰهِ وَلَا تَتَّبِعِ اَحْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ, onların aralarında Allah'ın indirdiği ile hükmet. Kimin arasında? Kimler arasında? Sahabeleri arasında. Onların aralarında Allah'ın sana indirdiği ile hükmet. Ve sana gelen haktan ayrılıp onların keyiflerine uyma. Biz sair sohbetlerimizde değerli kardeşlerim Allah'ın insanlara tabi olmaları için indirmiş olduğu ölçünün, hakkın, gerçeğin ne olduğunu anlatırken şunu söylüyorduk. وَاَنْزَلَ اللّٰهُ عَلَيْكَ الْكِتَابُ وَالْحِكْمَةِ Allah sana kitabı ve hikmeti indirmiştir. Bununla sana bilmediğin şeyler öğretmiştir. İlahir, Allahu Azze ve Celle Resulüne tabi olmaları için, ona uymaları için indirmiş olduğu ölçünün kitap ve hikmet, bunun başka bir ifade şekli ise Kur'an ve hadisler olduğunu söylüyor. Öyleyse bu ayeti celileyi tekrar edersek, bir önceki zikrettiğimiz ayetle beraber, onların aralarında Allah'ın sana indirmiş olduğu Kur'an ve sünnetle hükmet. Sana gelen bu gerçekten sonra haktan ayrılıp onların keyiflerine uyma. Maide suresi 48. Artık bu ve bunun gibi ayeti celileler gösteriyor ki değerli kardeşlerim, mükellef olan herkes, Resul dahi bunun içerisindedir. Rablerinden kendilerine inene tabi olma mecburiyetinde oldukları gibi, aralarında vuku bulan herhangi bir anlaşmazlıklarda da yine Allah'tan kendilerine indirilenin hakemliğine başvurma mecburiyetindedirler. Bu kim olursa olsun. Allah'tan kendilerine inene tabi oldukları gibi, aralarında vuku bulan herhangi bir anlaşmazlıkta dahi bu iki kaynağı, yani vahiyden fışkıran bu iki kaynak dediğimiz Kur'an'a ve sünnete başvurma mecburiyetlerindedir. Yani Resul'ün dahi yanıldığında, nasıl ki vahiy ona müdahale etmiş, onu tasih yani düzeltmiş ise, Resul'ün bile yanılmasında müdahale eden kim olmuştur? Yani Rabbimiz vahiy ile ne yapmıştır? Onu düzeltmiştir. Yani Resulullah'ın bile yanıldığında, hatasında, nasıl ki vahiy ona müdahale etmiş, onu düzeltmiş ise, yine aynen de sahabeler arasında vuku bulan ihtilaflarda da vahiy onların tek hakemleri olmuştur. Onların tek hakemleri olmuştur. Hatta ve hatta böyle bir hakemliğe başvurmayanların veya başvurulduğunda da verilen hükme gönül rahatlığı ile teslim olmayanların iman etmeyeceği açıkça Allah'ın kitabında zikredilmektedir. Allahu Azze ve Celle Nisa suresi 59. ayet-i celilesinde şöyle buyurmaktadır. فَلَا وَالرَّبُّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِيدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ خَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. Hayır, Rabbine and olsun ki onlar aralarındaki çıkan çekişmeli işlerde seni hakem yapıp ondan sonra senin verdiğin hükümlere içlerinden hiçbir sıkıntı duymadan tam teslimiyetle teslim olmazlarsa iman etmiş olmazlar. Şimdi dikkatinizi çekerim. Burada hitap kime? Yani burada hususen Allah Resulü'nün sahabesine, umumen de bizedir. Yani burada hususi olarak sahabe bile Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin emirlerine uyma mecburiyetindedir. İhtilaf anında onun yanına gitme mecburiyetindedir. Onun koyduğu hükümlere boyun eğme mecburiyetindedir. Hatta içlerinden bir sıkıntı duymadan tam bir teslimiyet gösterme mecburiyetindedir. Değilse iman etmiş olamazlar diyor. Yani benim buradaki ant parantez, bu hitabın ilk önce Allah'ın Resulü'nün sahabelerine olduğunu hatırlatırım. Anlıyorsunuz değil mi? Yani ayeti celilede muhatap sahabedir. Onlara bile ne diyor? İhtilaf anında Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin hakemliğine müracaat edeceksinizdir. Öyleyse değerli kardeşler, hiçbir söz ve davranışı söyleyeni ve yapanı kim olursa olsun, isterse bir sahabi olsun, Allah Resulü'nün söz ve davranışının önüne asla geçiremeyiz. Bu ifadeye iyi dikkat edin. Hiçbir söz ve davranışı yapanı kim olursa olsun, isterse bir sahabi olsun, Allah Resulü'nün söz ve davranışının önüne asla geçiremeyiz. Çünkü bizim için örnek Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Çünkü Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem söylediği sözleri din adına uyguladığı amelleri Allah'ın kendisine vahyettiği şeylerdir. Bunu asla unutmuyoruz. Yine Rabbimiz bir ayeti celilesinde şöyle ifade buyuruyor. Ya eyyuhallazina amanu la taqaddimu beyne yedeyhillahi ve rasulihi vettakullah innallaha semi'un alim. Ey iman edenler, Allah'ın ve Resulünün önüne geçmeyin. Allah'tan korkun, şüphesiz ki Allah işitendir, bilendir. Hucurat suresi 1. ayet-i celil. Bütün söz ve davranışların doğrulukları unutmayın ki ancak Resulullah'ın söz ve davranışlarıyla uyumluluğa bağlıdır. Eğer yapılan bir amel ve söylenen bir söz Resulullah'ın söz ve ameline muvafık ise o doğrudur. O haktır. Değilse doğru değildir, batıldır. Binaenaleyh bu konudaki söylenmesi gereken son söz, şer'i söz ve uygulamalarda tabi olunması gereken asıl, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin gösterdiği tariflerdir, gösterdiği ölçüdür. Başka bir ifadeyle, bir şeyin din olabilmesi için, onun ya hadiste, ya da ayeti celilede kendisini göstermesi gerekir. Yani vahiy olma mecburiyeti vardır. Şari Allah'tır. Şeriat Allah'ın kanunları, hükümleridir. Resul bile Allah'tan inen vahye tabi olmuştur. Elbette ki sahabe de vahye tabi olan insanlardı. Sahabe hiçbir zaman kendiliğinden bir şey yapmamıştır. Yaptığında Allah Resulü uyarmıştır. Yanlış yapıldığında uyarmıştır. Yani bir şey yapar din adına, Allah Resulü'nden gördüğü, duyduğu ama yanılmış, hatalı bellemiş, anlamış. Resulullah ne yapar? Bunu hemen düzeltir. Yani buradan anlaşılan, Resul dahi olsa herkes vahye ittiba etme mecburiyeti. Eğer böyle kısa ve özlü bir mukaddimeyle aslı tespit edebildiysek, meramımızı anlatabildiysek ki inşallah anlatmışızdır. Şimdi esas mevzumuz olan, daha doğrusu sohbetimizin başlığı olarak zikrettiğimiz sahabe söz ve uygulamalarının dindeki yeri ve önemi nedir? Bunun izahına geçebiliriz. Şimdi burayı bundan sonra İnşallah güzel dinlemeye çalışın. Zihinlerinizi zinde tutun. Zira ikide bir, biraz önceki kargaşa şeklindeki konuşmalarımız bir daha gündeme gelmez eğer mesele düzgün anlaşılır ise. Bilindiği gibi her ferdi ilzam edici, yani bağlayıcı olarak indirilen bu iki aslın, yani biraz önce bahsini ettiğimiz Kur'an'ın ve sünnetin bidayetinden sonra geleceğe nakli için vesile ve vasıta görevini yapan ilk halka, ilk nesil kimdi? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ashabıdır. Onlar Allah'ın selamı üzerlerine olsun, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den duyduğu, gördüğü ve yanında bir iş yaptıklarında da onun tasvibini kazandıkları her şeyi din olarak kabul etmişler ve bunu kendilerinden sonrakilere de en güzel şekliyle aktarmışlardır. Onların Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kavillerini, fiillerini ve takrirlerini din olarak kabul etmeleri, tabii ki onun vahye tabi olan bir elçi olduğunu kabul edişlerindendir. Çünkü onlar çok iyi biliyorlardı ki Resul'e itaat Allah'a itaattir. Daha doğrusu onlar Rabbimizin şu ayeti celilesini ilk işiten ve ona ilk iman eden kimselerdi. Men yuti'ir rasule fakat ata'allah. Kim elçiye itaat ederse aslında o Allah'a itaat etmiştir. Nisa suresi 80. ayet. Kim peygambere itaat ederse aslında o Allah'a itaat etmiştir. Yani bundan dolayı Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme ittiba ediyorlardı. Hulasa, onların din olarak kabul edip yaşadıkları her şey bizim için de din ve uygulanması gereken şeylerdir. Rabbimizin bir ayeti celilesinde ifade buyurduğu gibi tabi olunması gereken müminlerin ilk halkası onlardır. Umumen kendilerine tabi olacağımız topluluk onlardır. Bakın Rabbul İzzet ne yapıyor Kerim kitabında? Ne diyor? وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِي غَيْرَ السَّب۪يلِ الْمُؤْمِن۪ينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّ وَنُسُلِّهِ جَهَنَّمْ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. Kim de hüda kendisine beyan olunduktan sonra Resul'e karşı gelir ve müminlerin yolundan başka bir yola saparsa onu döndüğü yola yöneltir ve cehenneme sokarız. Orası ne kötü gidiş yeridir. Nisa suresi 115. ayet-i kerime. Ayet-i kerimede ifade edildiği gibi onlara hüda Resul tarafından beyan edilmiş ve onlar da bunu nasıl telakki etmişlerse bizlerin de Kur'an'ı ve sünneti öylece anlamaları biraz önceki ayet-i kerimenin bir emridir değerli kardeşlerim. Çünkü ayet-i kerime hususen onlara ve umumen de bizlere hitap etmektedir. Hatta Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bir hadislerinde buyurdukları gibi Yahudilerin parçalanıp bir taifesinin kurtulup gerisinin cehennemlik olduğunu, Hristiyanların parçalanıp parçalara bölünüp bir taifesinin kurtulup gerisinin cehennemlik olduğu ve kendi ümmetinin de parçalanıp bunlardan bir taifesinin kurtulup gerisinin cehennemlik olduğunu anlattığı hadisi hatırlarsınız. Orada kurtulacak taife sorulduğunda ma'ana aleyhi ve ashabi, benim ve ashabımın yolunda gidenlerdir. Yani kurtuluşa erecek olan toplum sahabenin yolunu izleyecek olan toplumdur buyurmaktadır bu hadis-i şerifte. İşte bundan dolayıdır ki ashab-ı kiramın semi'tu nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem, ben nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem'den işittim. Kâle Rasûlillâhi sallallahu aleyhi ve sellem, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dedi. Ra'aytu Rasulillahi sallallahu aleyhi ve sellem yef'alu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi şöyle yaparken gördüm. Fa'altu bi hadratin nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin huzurunda şöyle yaptım. O sukut etti veya biz bununla emrolunduk, biz şundan nehyolunduk veya hâzâ mines sünneti, bu sünnettendir gibi rivayetleri delil olma yönünden veya başka bir ifadeyle bizleri bağlayıcı, ilzam edici yönden dinden sayılmıştır. Yani Resulullah'ın sahabesinin bu ifadelerini din olarak kabul ediyoruz. Semi'atu Nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem, ben Allah Resulü aleyhisselatü vesselam'dan işittim şöyle dedi. Yani işittim. Veya Allah Resulü aleyhisselatü vesselam şöyle dedi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'i şöyle yaparken gördüm. Veya Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin yanında şöyle yaptım, buna sukut etti. Şunu söyledim, buna sukut etti. Bu gibi şeyler ne yapılmıştır? Dinden kabul edilmiştir. Biz bununla emrolunduk. Dinden kabul edilmiştir. Biz şundan nehyolunduk. Bu dinden kabul edilmiştir. Yani bu vahiy kabul edilmiştir. Nehyeden kimdir? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Emreden kimdir? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Hâzâ mines sünneti, bu sünnettendir gibi rivayetler de yine, sahabenin bu şekildeki sözleri de yine dindendir. Bunların hepsi bizi ilzam edici şeylerdir, bağlayıcı şeylerdir. Yani dinden olan şeylerdir değerli kardeşler. Bununla beraber sahabenin biraz önceki ifadeleri kullanmadan söylediği ve uyguladığı birçok şeyler de vardır ki bunlar da yine aynen sünnet kabul edilmiştir. Neden? Çünkü sahabenin bu yönlü söz ve uygulamaları Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin muttali kıldığı anlaşılan şeyler olup bunlar da aynen قال Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem semi'tu nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلت بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم ifadelerinde olduğu gibi onun dediğini, ondan işittiklerini ve onu öyle yaparken gördüklerini ifade eder hükmündedir. Bunları da böyle anlıyoruz. Binaenaleyh sahabenin bu yönlü söz ve uygulamaları da biraz önceki ifade ettiğimiz gibi ilzam edici mahiyettedir değerli kardeşlerim. Çünkü sahabenin dinleriyle ilgili birçok meselelerde Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme sual sormalarını gerektiren sebeplerin çokluğu dolayısıyla Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sahabenin söz ve fiillerine muttali olması kadar tabii bir şey yoktur. Aynı zamanda bu devir vahyin gelmekte olduğu bir devirdir. Bu bakımdan sahabe her neyi söylemiş ve yapmış veya yapmakta da devam ede gelmişlerse o yapılan şey yapılması yasaklanmayan şeylerdendir. Nitekim Cabir ve Ebu Said'in azlın caiz olduğu hükmünü istidlal etmeleri bunun en güzel örneğini teşkil eder. Bu işi yani azlı yapıp duruyorlardı ve Kur'an nuzulü de henüz sona ermiş değildi. Eğer azıl yasaklanan fiillerden olmuş olsaydı herhalde Kur'an-ı Kerim bunu yasaklardı. Hulasa değerli kardeşlerim, daha birçok mesele var ki bunlar aynen bahsi edilen azıl gibi hakkında herhangi bir yasak olmayan, ayrıyeten başka sahabeler tarafından da bu gibi şeylere karşı çıkılmayan şeyler olduğundan dolayı bunlar da aynen dinden kabul edilmiştir. Bunlar da aynen dinden kabul edilmiştir. Fakat sahabelerin bazılarından bir takım uygulamalarla beraber ibadetler, mubahlar, vacipler ve haramlar kabilinden nakledilen bazı rivayetler de vardır ki, şimdi buraya iyi dikkat ediyorsunuz, bu gibi şeylerde o sahabiye ashabın diğerleri ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den gelen nakiller uygun düşmediği ve onlarla çeliştiği zaman onun fiili veya sözü Müslümanlarca uyurması gerekli bir sünnet olamaz. Şimdi burayı tekrar ediyoruz. Bak burayı iyi dinleyin. Fakat dedik sahabelerin bazılarından bir takım uygulamalarla beraber ibadetler, mubahlar, vacipler ve haramlar kabilinden nakledilen bazı rivayetler de vardır ki bu gibi şeyler de o sahabeye ashabın diğerleri ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den gelen nakiller uygun düşmediği ve onlarla çeliştiği zaman, çekiştiği zaman onun fiili veya sözü Müslümanlarca uyulması gereken bir sünnet olamaz. Bakın burayı iki sefer tekrar etti. Bilakis o hususun içtihada ve ümmetin ihtilafına müsait bir mesele olması dolayısıyla meselenin Allah'a ve Resulüne havale edilmesi gerekir. Neden? Çünkü bunda sahabenin içtihad edip de hata ettiği açıkça çıkmıştır. Ki zaten içtihad eden kim olursa olsun hata edebileceklerinin mümkün olduğunu Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şeriflerinde ifade buyurmuştur. Hatta bu hadisin ilk muhatabı olan insanlar, biraz önce hatırlattım, yine hatırlatmakta fayda var. Bu hadisin ilk muhatabı olan insanlar kimdir? Sahabelerdir. Ve bunu da asla unutmuyoruz. Müslim'deki hadiste ne diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem? اِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَادَ ثُمَّ أَثَابَ فَلَهُ أَجْرَنِ وَاِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَادَ ثُمَّ أَخْطَاءَ فَلَهُ أَجْرٌ. Hakim hükmedeceği zaman içtihat eder ve hükmünde isabet ederse ona iki ecir vardır. Ve yine içtihat eder, hükmünde hata ederse ona bir ecir vardır. Şimdi bu sözün ilk muhatabı kimlerdi dedik? Sahabeymiş. Yani sahabeye Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ne yapıyor? Bir yerlere gittiklerinde veya kendisinin olmadığı bir yerde dinle alakalı bir şeyler konuştuklarında hata da edebileceklerini anlatıyor. Hakim içtihadında hata eder, isabet eder. İsabet ederse iki ecir alır, hata ederse bir ecir alır. Öyleyse bu hususen sahabelerden bahsederek, ki dersimizle alakalı kısım burası olduğu için altını çiziyoruz. Yani demek ki Allah'ın Resulü'nün sahabesi de içtihadında hata edebilirmiş, öyle mi? Hata edebilir. Öyleyse sahabenin içtihatları her şeyden önce peygamberin sözleri, her şeyden önce Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin fiilleri baz alınarak değerlendirilir. İlk önce peygamberin onayından geçmesi gerekir. İbn-i Teymiye rahimullah'ın da kitabında naklettiği Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den nakledilen sahih nas onun ashabının veya başkalarının yaptığı tevillerden önce gelir. Görüyor musunuz? Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den nakledilen diyor sahih bir nas, bir hadis onun ashabının veya başkalarının yapmış olduğu tevillerden önce gelir. Yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den açık ve net ifadeler var, öyle mi? Bu açık ve net ifadelerin karşısında İsterse bir sahabe sözü olsun, uygulaması olsun, öyle mi? Değil mi ki peygamberin sözüne ve uygulamasına ters? Önce Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sözü ele alınır. Önce ona ele alınır. Bunun yanı sıra unutmayın ki Allahu azze ve celle din dediğimiz, şeriat dediğimiz Kur'an'ı ve sünneti koruyacağına söz vermiştir. Hiç kimsenin içtihadını koruyacağına söz vermemiştir. Adam hata yapar ama anlatmış olduğu söz yaptığı şeyle çelişki, zaten hata diyoruz ya. Yani sahabeden bahsedelim veya onlardan sonra daha güzide alimlerden, ilim ehlinden bahsedelim. Bir şeyler anlatırlar ama anlattıklarına terstir hareketleri, fiiller. Onun içindir ki kaide olmuştur. Hatta bir muhaddisin bile anlatmış olduğu söz bağlayıcıdır. Çünkü o peygambere hastır. ameli kendisini ilgilendiren bir şeydir. Bunu tutun ta Allah Resulü'nden, sahabeden, tabiinden ve bütün muhaddislerden, ilim ehlinden günümüze kadar herkes için geçerli bir kaide olduğunu kafanıza iyi yazın. Allah Resulü'ne gidiyoruz ta. Hani biraz önce ifade ettik ya. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin emirleri ile fiilleri birbiriyle çakıştığı zaman ne yapıyoruz? Emirlerini alıyoruz. Allah ne diyor? Resul size neyi emrettiyse onu alın. Neyi nehyettiyse ondan da sakın. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bir bakarsınız ki ne yapar? Bizi visal orucundan nehyeder. Visal orucundan kasıt, yani birbirine bağlayarak iki gün üst üste oruç tutma. Uyumayın, dinleyin burayı bak. Bizi bundan nehyeder ama bir bakarsınız ki kendisinin visal orucu tuttuğu vardır. Öyle mi? Bu işte bunun delillerinden bir tanesidir. Yani Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin emirlerine muhatabız. Emri bağlayıcıdır. Tabi yan yana gelip çakıştığı zaman fiil kendisine has olabilir. Hatta bu hadis usulünde bile şöyle bir ifade bulmuştur. Kavli hadis fiili hadise tercih edilir. İki hadis var. Biri kavli, biri fiili. Birbiriyle uyum sağlamıyor gibi bir manzara sergiliyor. Kaide, kural, kavli hadis fiili hadise tercih edilir. O kadar. Bunu aklımızdan çıkarmıyoruz. Kavli sözlü hadis. Fiili de hareketleri demek yani. Sahabenin, Allah'ın rahmeti hepsinin üzerine olsun, içtihat hatası olarak gösterebilinecek birçok mevzu vardır. Yani sahabeden içtihat hatası olarak gösterilebilecek birçok mevzu vardır. Bunları ele almadan önce şu noktaların çok iyi anlaşılması gerekir. Bu da sahabenin de bir insan oldukları, onların da birer insan oldukları, dolayısıyla onların da hata yapmaya müsait birer yapılarının oluşunu kabullenme mecburiyetindeyiz. İnsandır, onlar da hata yapar. Yahu sahabe hata yapar mı? Hiç şeklinde bir soru abes bir sorudur. Sahabe hata yapmaz şeklindeki bir inanç da sakat bir inançtır. Onlar adildiler ama masum değildiler. Onlar masum değildiler. Tevhid ehli insanlardı. İman ehli, imanlı insanlardılar. İmanda mütekamil insanlardılar ama hatadan beri değillerdi. Biraz önceki hadis bunu gösteriyor. Öyle mi? Ayrıyeten onlardan sudur eden bazı içtihadi hatalar onların değerlerinden bir şey de kaybettirmediği gibi onlar yapmış oldukları bu içtihatlardan hata ettiklerinde de bir sevap kazanmışlardır. Yani onlardan, onlarla alakalı ispat edilen hatalar onların değerini düşürmez. Yine sünnet olmaz. Yani yine sevap kazanırlar. Yani hakkı araştırır. Yani araştırmasının sevabını alır. Ama meselenin bize yönelik boyutuna gelince bunun onlara sevap kazandırdığı gibi bize de sevap kazandıracağını düşünmek yanlış olur. Bunu düşünemeyiz. Neden? Çünkü onlar hakkı araştırıp o yolda bir hayli çaba harcamanın neticesinde bazen de hata edebilmişlerdir. Bizler ise bir takım şeyleri herhangi bir araştırma yapmadan körü körüne kabullenmekte olan insanlarız. Bu ise bize sevap kazandırmaktan ziyade günah kazandıran bir şey olabilir. Hatta onlar sahabedir sözünü kendimize kalkan yaparak onların bazı içtihatlarını hatalı olduğu halde yine onlara karşı vurdum duymaz bir tavır sergiler isek bu da yine sevaptan ziyade bize günah kazandırır. Neden? Çünkü burada Resul'ün söz ve uygulamalarına ters düşüldüğü halde hala onların içtihatlarını tercih etme gibi bir cürüm vardır. Yani araştırıyorsun, soruşturuyorsun, bakıyorsun ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu konuda şöyle demiş. Resulullah bu konuda şöyle yapmış, şöyle emretmiş, öyle mi? bunu tespit etmene rağmen sahabenin buna ters bir uygulamasını veya sözünü alırsan hata edersin, günah işlersin. İnsandır, olabilir. Hatırlarsınız İbni Ömer'e, İbni Abbas'a temettü haccı ile alakalı bir mesele soruluyor. Allah Resulü'nün onu yaptığını, Allah Resulü'nün onu uygun gördüğünü söylüyor İbni Abbas radıyallahu anh. Diyorlar ki peki senin baban Ebu Bekir ve Ömer şöyle derdi. İbni Abbas'ın verdiği karşılığa, verdiği cevaba dikkat edin. Subhanallah diyor. Başınıza taş yağmasından korkarım. Ben size Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dedi, yaptı dedi, diyorum. Siz ise Ebu Bekir ve Ömer dedi diyorsunuz. Ama hepinizin de bildiği gibi bu ümmetin Allah'ın Resulünden sonra en hayırlısı kimdi? Ebu Bekir'di. Ondan sonra kimdi? Ömer'di. Biraz önce ifade edildiği şekliyle Ebu Bekir ve Ömer'in sözünü almama, onun uygulamasını yapmama onlara bir hakaret kabul edilmez. Onların bu hususta değerini düşürmez bizim bu hareketimiz. Veya kalkıp da yani onların bu sözünü, bu amelini hafife mi alıyorsunuz şeklinde bir şey de söylenmez. Söylenirse yersiz olur. Neden? Çünkü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin sözü ve ameli var ortada. Cevap olarak da aynısını söyler. O zaman siz Allah Resulü aleyhisselatü vesselamın sözünü ve amelini mi hafife alıyorsunuz? Öyleyse burada şurayı anlamak lazım. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ameli ve sözü var. Diğer tarafta da sahabenin en hayırlısı Ebu Bekir ve Ömer'in sözü ve ameli var. Elbette ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin sözü ve ameli bağlayıcıdır. Neden? Nereden aldı onu? Allah'tan aldı. O bir vahiydir. Resul bile kendiliğinden din adına bir şeyler ortaya koymuş, yapmış kimse değildir. Hani biraz önce ifade ettiğimiz gibi ayetlerde ben ancak bana vahyolunana tabi oluyorum. Ve yine وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَا اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْيٌ يُحَى. O kendi heva ve arzusundan konuşmuyor. Onun konuşmaları kendisine vahyedilen bir vahiydir diyor. Kim Resul'e itaat ederse o aslında Allah'a itaat etmiş olur. Dolayısıyla burada Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den bir şey varsa artık bunun haricinde kimin sözü uygulaması varsa var olsun, bunlar bizi bağlamaz değerli kardeşler. Tabi bağlamaz. Bir kimseye uymak, Şeyh el-Albani'nin de Sıfat-ı Salat-ı Nebi kitabında zikrettiği gibi diyor ki bir kimseye uymak, eğer uyulana saygı göstermeye, ona ters düşmek de onu kötülemeye delalet ediyor ise biz nasıl olur da Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine aykırı hareket etmeyi kendimiz için caiz görüp Resul'e uymayı terk ederek sünnete ters düşen bir meselede sahabenin içtihadını kabul edebiliriz ki? Düşünün. Şu ifade Şeyh Albani'nin kitabında geçmiyor. Yani başka ilim ehli insanlar için kullanıyor ama onu oraya kendim yerleştirerek aynı manada anlatmak istedim. Şimdi iyi dikkat edin. Diyor ki bir kimseye uymak eğer uyulana saygı göstermeye, ona ters düşmekte onu kötülemeye delalet ediyor ise biz nasıl olur da Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine aykırı hareket etmeyi kendimiz için caiz görüp Resul'e uymayı terk ederek sünnete ters düşen bir meselede ister bir ilim ehli olsun, ister bir efendime söyleyeyim sahabi olsun, onun içtihadını nasıl kabul edebiliriz ki? Hani biraz önce konuşmuştuk ya derse başlamadan önce, bu sahabedir, bunun sözüne nasıl itibar edilmez ki? Bunun sözüne itibar edilmezse siz sahabeyi hafife alıyorsunuz. Arifciğim dinliyor musun? Yani Eğer bir insanın sözüne itibar etmemek, onu hafife almak ise, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin sözüne itibar etmemek ne olur ki? Yani bunu ortaya atarak Resulullah'ın söz ve uygulaması göz önünde bulundurulmadan söylenen bir söz zannediyorum ben. Bunu sahabe yapmış efendi. Bunu da peygamber yapmış. Yani bunu almazsan sahabeyi hafife alırsın. Bunu almazsan peygamberi hafife alırsın. Öyle mi? Onlar için söylenmesi gereken sözü peygamber için de kullanırız. Kaldı ki o insanlar, Allah kendilerinden razı olsun, günahlardan korunmuş ve hatadan masum birileri de değillerdi. Öyle mi? Eğer onlara karşı ters görüş beyan etmek, onları kötülemek veya onlara hakaret etme manasına gelirse, biraz önce ifade ettiğimiz gibi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine ters görüş beyan etmek hangi manaya gelir? Hatta biraz önceki İbni Abbas'ın söylediği sözde, ben size Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dedi diyorum, siz Ebu Bekir ve Ömer dedi diyorsunuz. Kafanıza taş yağmasından korkarım. Şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sözünün yanında Ebu Bekir ve Ömer'in sözüne iltifat adamın kafasına taş yağdırırsa, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin emrinin, sözünün yanında bu insanların içtihatlarına, sözlerine itibar, adamın tepesine yukarıdan aşağı demir yağdırması gerekir. Öyle mi? Hulasa değerli kardeşlerim, fazla sıkmayayım ben sizi. Bu konuda söylenmesi gereken son söz şudur. Bunu kafamızı iyi yazmamız gerekir. Dinin şarisi Allahu Azze ve Celle'dir. Ondan başka hiçbir kimse dinde söz sahibi değildir. İlzam edici kanun ve hüküm onundur. İnil hükmü illa lillah. Hüküm onundur. O hüküm koyar. O helal kılar. O haram kılar. Binaen aleyh onun hükümleri, helal ve haramları da kendisini ya ayette gösterir ya da hadisi şeriflerde gösterir. Öyleyse Hucurat suresi 1. ayet-i kerimede zikredildiği gibi bizim de son sözümüz şu olsun: Allah'ın ve Resulünün önüne geçmeyin. Hangi mesele olursa olsun. Allah'ın ve Resulünün önüne geçmeyin. Burada herhalde koşu yaparak onlar önde giderken siz hızlı koşup da onların önüne geçmeyin anlatılmıyor. Yani burada neyin denilmek istediği açık ve net, öyle mi? Allah'ın ve Resulünün önüne geçmeyin. Allah'ın kitabındaki bir ayet, Resulünün sünneti seniyesindeki sahih bir hadisin önüne hiç kimsenin söz ve amelini geçirmeyin. Öyle mi? Böyle mi anlaşılıyor? Elbette ki böyle anlaşılır. Öyleyse Rabbimizden niyazımız, bizi Kur'an ve sünnet çizgisinde hakkıyla ayet ve hadislere uyan kimseler zümresinden etmesini kendisinden niyaz ediyoruz. Velhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. İnşallah.